महाभारत वन पर्व एकाशीत्यधिक द्विशततमोध्याय रावण और सीता का संवाद। मार्कण्डेय उवाच ततस्तां भर्तृशोकार्तां दीनां मलिनवाससं मणिशेषाभ्यलङ्कारां रुदतिं च पतिव्रतां राक्षसेभिरुपास्यन्तीं समासीनां शिलातले रावणः कामबाणार्तौ ददर्शोपसपुंससर्प च देवदानव गंधर्व यक्ष किं पुरुषैर्युधि अजितो शोकवनिकां ययौ कन्दर्प पीडितः। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर एक दिन जब पतिव्रता सीता स्वामी के वियोग के दुख से पीड़ित हो मैले कपड़े पहने केवल चूड़ामणि मात्र आभूषण धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई एक शिला पर बैठी दीन भाव से रो रही थी, उसी समय देवता दानव गंधर्व यक्ष और किम पुरुष किसी से कभी युद्ध में परास्त न होने वाला रावण कामबाण से पीड़ित हो अशोक वाटिका में गया। वहां उसने सीता को देखा और काम वेदना से व्यथित होकर वह उनके समीप चला गया। दिव्यांबरधर श्रीमान श्रमेष्ठ मणिकुंडल विचित्र माल्य मुकुटो वसंत इव मूर्तिमान। रावण ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, उसके कानों में सुंदर मणिमय कुंडल झलक रहे थे। वह विचित्र माला और मुकुट पहने मूर्तिमान बसंत के समान शोभा संपन्न जान पड़ता था। न कल्प वृक्ष सदृशो यत्नादपि विभूषितः मसान चैत्य ध्रुम भूषितोपि भयंकर। उसने बड़े यत्न से अपने आप को वस्त्राभूषणों के द्वारा सजा रखा था, तो भी कल्प वृक्ष के समान आह्लादजनक नहीं जान पड़ता था, अपितु श्मशान भूमि के चैत्य वृक्ष की भांति भूषित होने पर भी भयानक प्रतीत होता था। स तस्यातनु मध्यायाः समीपे रजनीचरः ददिशे रोहिणी मेत्य शनैश्चर इव ग्रह। सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सीता के समीप खड़ा हुआ वह राक्षस रोहिणी नक्षत्र के निकट पहुँचे हुए शनैश्चर ग्रह के समान भयंकर दिखाई देता था। स तामामन्त्र्यं सुश्रोणिं पुष्क केतु सराहत इदमित्य ब्रविद्वाक्यं त्रस्तां रोहिमिवा बलाम। कामदेव के बाणों से घायल हुआ रावण मृगी के समान भयभीत हुई उस सुंदरी अबला को संबोधित करके इस प्रकार बोला। सीते पर्याप्तमेतावत् कृतो भरतोरनुग्रह प्रसादम कुरु तन्वंगी क्रियताम परिकर्मते। सीते, आज तक तुमने जो अपने पति पर इतना अनुग्रह दिखाया यह बहुत हुआ। तन्मंगे, अब मुझ पर कृपा करो जिससे तुम्हें श्रृंगार धारण कराया जाए। भजस्व माम वरारोहे महार्हाम भरणाम्बरा भवमे सर्वनारीणाम उत्तमा वरवर्णि। वरारोहे, मुझे अंगीकार करो और बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से भूषित हो मेरी सब स्त्रियों में श्रेष्ठ तथा सुंदरी पटरानी बनो। संति मे देव कन्याश्च गंधर्वाणां च योषितः संति दापनव कन्याश्च दैत्यानां चापि योषितः। मेरे महल में देवताओं की कन्याएं गंधर्वों की युवती स्त्रियां दानों की किशोरियां तथा दैत्यों की रमणियां मेरी भार्याओं के रूप में विद्यमान है। चतुर्दश पिशाचानां कोट्यों में वचने स्थिताः द्विस्तावत पुरुषादानां रक्षसां भीमकर्मणां। 14 करोड़ पिशाच मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, इनसे दूने नरभक्षी राक्षस मेरे सेवक हैं जो अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले हैं। ततो मे त्रिगुणा यक्षा मे मद्वचन कारिणः केचिदेव धनाध्यक्षं भ्रातरं मे समाश्रिताः। इनकी अपेक्षा त्रिगुणी संख्या मेरे आज्ञापालक यक्षों की है, यक्षों में से कुछ ही मेरे भाई धनाध्यक्ष कुबेर की सेवा में रहते हैं। गंधर्वापसरसो भद्रे मामा पाणगतम सदा उपतिष्ठन्ति वामोरु यथैव भ्रातरं मम। भद्रे वामोरु, जब मैं मधुपान की गोष्ठी में बैठता हूँ उस समय मेरे भाई की ही भांति मेरी सेवा में भी गंधर्वों सहित अप्सराएं उपस्थित होती हैं। पुत्रोऽहम् अपि विप्रर्षेह साक्षाद् विश्रवसो मुनेह पंचमो लोकपालानम् इति मे प्रथितम् यशः। मैं भी कुबेर के ही समान साक्षात ब्रह्मर्षि विश्रवा मुनि का पुत्र हूँ। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर इन चार लोकपालों के सिवा पांचवे लोकपाल के रूप में मेरा सुयश सर्वत्र फैला हुआ है। दिव्यानि भक्ष भोज्यानि पानानि विविधानि च यथैव त्रिदशे सस्य तथैव मम भाविधि। भामिनी, देवराज इंद्र की भांति मुझे भी दिव्य भक्ष भोज्य पदार्थ तथा नाना प्रकार के पेय रस उपलब्ध होते हैं। क्षीयताम दुष्कृतम कर्म वनवास कृतम तब भार्या मे बहु शुश्रोणी यथा मंदोदरी तथा। शुश्रोणी, वनवास का कष्ट प्रदान करने वाले तुम्हारे पूर्वकृत दुष्कर्म की समाप्ति हो जानी चाहिए, इसके लिए तुम मंदोदरी की भांति मेरी भार्या हो जाओ। इत्युक्ता तेन वैदेही परिवृत्य शुभाननाम तृणमंतरतः कृत्वा तम वाच निशाचरम अशिवेनाति वामोरुः अजस्रम नेत्रवारिणाम सनावव पतितौ बाला संघतावभिवर्षति वाच वाक्यम तम क्षुद्रम वैदेही पतिदेवता। रावण के ऐसा कहने पर परम सुंदर जांघों में से सुशोभित पति को ही देवता मानने वाली विदेह राजकुमारी सुमुखी सीता अपना मुंह फेर कर बीच में तिनके की ओट करके राक्षसों के लिए अमंगल सूचक आंसुओं द्वारा अपने पीन एवं उन्नत स्तनों को निरंतर भिगोती हुई उस नीच निशाचर से इस प्रकार बोली। असत्यद्वदतो वाक्यम इद्रसं राक्षसेश्वर विषादयुक्तम् एतत्ते मया श्रुतम् अभाग्यया तद्भद्र सुखभद्रम ते मानसं विनिवर्त्यताम्। राक्षसराज, तुम्हारे मुख से ऐसी दुखदायिनी बातें अनेक बार निकली है और मुझ अभाग्नी को वे सारी बातें बार बार सुननी पड़ी है। भद्र सुख तुम्हारा भला हो, तुम अपना मन मेरी ओर से हटा लो। परदारास्मलभ्या च सततम च पतिव्रता न चैवोपैकी भार्या मानुषी कृपणा तव। मैं पराई स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ, तुम कभी किसी तरह मुझे नहीं पा सकते। एक दिन मानव कन्या होने के कारण मैं तुम जैसे निशाचर की भार्या होने योग्य नहीं हूँ। विवसाम धर्षयित्वा च काम त्वं प्रीतिमां वास्यसि प्रजापति समो विप्रो ब्रह्मयोनि पिता तव। मुझ विवश अबला को बलपूर्वक अपमानित करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम्हारे पिता ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण वे ब्रह्मा के ही समान है। न च पाल से धर्मम लोकपाल सम कथम भ्रातरम राजराजानम महेश्वर सखम प्रभुम धरेश्वरम व्यपदिशन कथम त्विह न लज्जसे। तुम भी लोकपालों के समान हो, फिर धर्म का पालन क्यों नहीं करते? महेश्वर के सखा राज धनाध्यक्ष प्रभु कुबेर को अपना भाई बता रहे हो, तो भी यहाँ ऐसा बर्ताव करते हुए तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? इत्युक्त्वा प्रारुदस्सीता कंपयन्ती पयोधरौ शिरोधराम च तन्वंगे मुखम प्रच्छाद्यवाससा। ऐसा कहकर तन्वंगी सीता अपनी गर्दन और मुख को कपड़ों से ढककर फूट फूट कर रोने लगी। उस समय छाती धड़कने के कारण उनके स्तन कांप रहे थे। तस्या रुदत्या भाविन्या दीर्घा वेणी सुसह्यता दधिषे श्वसिता स्निग्धा काली ब्याली व मूर्धनी। अच्छी तरह रोती हुई भामिनी सीता के मस्तक पर बंधी हुई स्निग्ध असित एवं विशाल वेणी काली नागिन के समान दिखाई देती थी। श्रुत्वा तद्रावणो वाक्यं सीतयोक्तं सुनिष्ठुरं प्रत्याख्यातोऽपि दुर्मेधा पुनरेव अब्रवीत् वचः काममंगानि भेषिते दुनोतु मकरध्वजः न त्वां कामां सुश्रोणीं समेसे चारुहासिनीं। सीता के मुख से यह अत्यंत निष्ठुर वचन सुनकर और उनके द्वारा कोरा उत्तर पाकर भी दुर्बुद्धि रावण पुनः इस प्रकार कहने लगा, सीते भले ही कामदेव मेरे शरीर को पीड़ा देता रहे, परंतु मैं तुम जैसी मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी युवती को राजी किए बिना तुम्हारे साथ समागम नहीं करूँगा। किम न शक्यम मया कर्तुम यत्त्वम अद्यापि मानुषम आहार भूतम अस्माकम राममेवानुरुध्यसे। तुम आज भी उस मनुष्य राम के प्रति ही जो हम लोगों का आहार है अनुराग दिखाती जा रही हो, ऐसी दशा में मैं क्या कर सकता हूँ। इत्युक्त्वा तामनिन्द्यांगिं स राक्षस महेश्वरः तत्रैवान्तर्हितो भूत्वा जगामाभिमतां दिशम्। अनिंद्य अंगों वाली सीता से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण वही अंतर्ध्यान हो अभीष्ट दिशा की ओर चल लिया। राक्षसे विपरीता वैदेही शोककर्षिता सेव्यमाना त्रिजटया तत्रैव निवसत्तरा। इधर शोक से दुबली हुई सीता राक्षसियों से घिरकर त्रिजटा से सुसेवित हो अशोक वाटिका में ही रहने लगी। इति श्री महाभारते वन परमड़ि रामोपाख्यान परमड़ि सीता रावण संवादे एकाशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में सीता रावण संवाद विषयक 281वां अध्याय पूरा हुआ।